Batimen guraso eta senaraben arteko arazoa. Interbide bakarra, luzdin gure txakurra abandonatzea da. Krisisak kolpe handia eman digu, gainera, animalien janaria, medikoa eta bat oso garestia dira. Aita, berdin du krisia da moen eduen. Luzdi ez du dugu kalean dute. Maitea, gure burki txakur maitea, gure egin urte asko gara ondoren kalean dutea oso gogorra egiten zen. Topatuko dugu zainoko duen norbait. Gainera, kalean utziaz gero, gozoz eta hortzat hilko da. Txakurrarekin jarraitu madugu, ezingo dut futbol taldean jarraitu. Zer, dirua ordaindu behar da.